کاش غل خلا چار گم گم و ناز غل ناتو تخت لکا بل ناتو تخت لکا شاخ لخلا چار گم گم و ناز غل ناتو تخت لکا بل ناتو تخت تن کے گولان دی خازن کڑی ناتو تخت لکا بل ناتو تخت تن کے گولان دی خازن کڑی ناتو تخت لکا بل ناتو تخت بد دیرا گیری گیورا ستر بل ناتو تخت لکا بل ناتو تخت انجام دی بد دیرا گیری گیورا ستر بل ناتو تخت لکا بل ناتو تخت لکا شاخ لخلا چار گم گم و ناز غل ناتو تخت لکا بل ناتو تخت خوار غلامان دی دو کارون دی ناتو تخت لکا بل ناتو تخت خوار غلامان دی دو کارون دی ناتو تخت لکا بل ناتو تخت ستا دب دبائی یو چو رازی و ساتا لناتو تخت لکا بل ناتو تخت لکا شاخ لخلا چار گم گم و ناز غل ناتو تخت لکا بل ناتو تخت تخت لکا بل ناتو تخت دس پین پات کے زندر پاس دے ناتو تخت لکا بل ناتو تخت جوندون دی اخلی کلی مای درستا والا ناتو تخت لکا بل ناتو تخت لکا شاخ لخلا چار گم گم و ناز غل ناتو تخت لکا بل ناتو تخت تخت لکا بل ناتو تخت تو دو ابلیس کھانا زواک ناتو تخت لکا بل ناتو تخت رتا معلوم شد ایمان عقیدی غل ناتو تخت لکا بل ناتو تخت لکا شاخ لخلا چار گم گم و ناز غل ناتو تخت لکا بل ناتو تخت تخت لکا بل ناتو تخت یا غی غاڑی غوچا و مناتو تخت لکا بل ناتو تخت سوگن می کڑ دی کافر تفی کرم لناتو تخت لکا بل ناتو تخت لکشا غال اخلا چار گام گامو ناز غالا ناٹو تخت لکا بلا ناٹو